Binecuvântarea Domnului peste voi toți, consultați și să ai bine de oameni, tu Doamna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și de tot lăudaților apostoli, care Sfântului Glicherii, Mărturisitorul, Sfânt Ioan Iacov Ozevitul, a Sfintei Mucenițe Anastasia și a celor împreună cu dânsa, cărora pomenirea săvârșim ale celor întru Sfinți, Sfântului nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților să ne mireiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată-ne ajunși în pragul cele mai frumoase sărbători de iarnă, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Un praznic atât de frumos, iubiți credincioși, fiindcă se păstrează în tot pământul ortodox și în cerul miercuri și nu în altă zi, nici mai devreme, nici mai târziu. Este un praznic care a fost așteptat de mii de ani de zile de către om. Este un moment culminant din istoria omenirii de la căderea din Eden. Este o rază de soare pentru cei ce erau muripunți, inclusiv pentru noi cei ce căutăm speranța mântuirii. Așa cum întotdeauna noi căutăm să ne găsim genealogia neamului nostru și din firea noastră omenească, dacă găsim pe cineva în spița noastră genealogică, un om mai de vază cândva a trăit, ne lăudăm. Aceasta este instinctivul omului, firea omului, și cu atât mai mult trebuie să înțelegem genealogia neamului lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Iubiți credincioși, nicio persoană născută sub soare nu a avut așa istorie de frumoasă și punctată de către cele mai strălucite minți ale lumii, pe a cărui temă s-a scris enorm de mult. Și fiindcă Iisus Hristos nu era numai om, a fost și Dumnezeu, pentru aceasta vom pătrunde puțin în istoria genealogiei Lui, după cum și Evanghelistul de astăzi a făcut-o. L-a numit Iisus Hristos Fiul lui Avram, Fiul lui David. Țin să menționez pentru cultura dumneavoastră dogmatică că a mai fost în istoria poporului mesianic un Iisus, Iisus Navi, care a fost succesorul la conducerea poporului iudeu al lui Moise. Dar acela era cu un singur I. Iisus Hristos se scrie cu doi de I. Jehoviștii și mi se pare și baptiștii, când numesc și îl scriu pe Iisus Hristos, îl scriu numai cu un singur I. Iubiți credincioși, fiindcă istoria genealogică a Mântuitorului este destul de lungă, voi căuta să punctez niște persoane din această istorie și să vedem de ce le-a numit cu atâta gingășie evanghelistul prin Duhul Sfânt. Îl pune pe Avram, evanghelistul de astăzi, ca începător al poporului mesianic. Avram era din Babilonia, din părțile Irakului de astăzi. Poporul lui Noe, după potop, a ținut un timp legea lui Dumnezeu, așa cum a fost învățat de bătrânul Noe. Dar mai târziu, pervertindu-se prin potopul păcatelor, iarăși a căzut în idolatrie. Și dacă idolatria era păcatul capital pentru omenire, cum și în zilele de astăzi vedem, iubiți credincioși, l-a izbit acest păcat pe om în a se lupta cu Dumnezeu. Și această luptă cu Dumnezeu l-a determinat pe primul împărat al pământului, pe Nevrod, care era împăratul Vavilonului timpul acelia, să facă un turn înalt până la cerul și să se bată cu Dumnezeu. Era o cugetare nebunească, dar fiind împărat, i-a cooptat pe toți generalii lui și slugile lui și au pornit această lucrare, care ca mărturie se vede și în ziua de astăzi în părțile Irakului doar o grămadă de pământ. Singurul om general fiind care nu a acceptat această idee și nu s-a înjucat la acest travaliu al lui Nevrod, a fost Ever. Și acest om, împreună cu cei de o cugetare cu el și cu toată familia, a trecut Eufratul în partea cealaltă. Pentru aceasta și numele lui se numea Trecere, iar poporul evreu se numește de la străbunul lor Ever. Ever l-a născut pe Tara, un oarecarele copil al lui, iar Tara l-a născut pe Avram. Avram, văzând în jurul lui că toți slujeau idolilor și tânăr fiind, nu s-a afiliat părinților lui, rudelor lui, prietenilor lui, ci privind bolta cerească, a stat și a cugetat în sinea lui. Oare idolii tatălui meu și a fraților mei au făcut cerul și pământul? Imposibil, trebuie să fie un singur Dumnezeu. Și din momentul acela când el a pus un început bun ca să lepe de idolatria și să-l discearnă în cugetarea lui pe Dumnezeu cel atotputernic, și Duhul Sfânt a început să lucreze în plânsul. Pentru aceasta, Avram, cu singur A, a fost pus ca o piatră de temelie pentru poporul mesianic. Credința lui l-a întors și l-a rupt de restul lumii în timpul acelia. Și dacă el a vrut ca să fie de o cugetare monoteistă, ceea ce era foarte greu pentru el atunci, și Dumnezeu a vărsat dar. Și în felul acesta s-a arătat bătrânului Avram la steșarul Mamrei și l-a binecuvântat și i-a spus că seminția ta va fi precum stelele cerului și nisipul mării. Deci iată cât de frumos pornește acest arbore genealogic a poporului mesianic, al noului Israel, din care ne tragem și noi după credința lui Avram. Avram mult a dorit să-și vadă împlinită această făgăduință a lui Dumnezeu, având pe doamna sa Sara. Dar ea fiind stearpă, Atât de doamnă era încât că i-a permis lui Avram ca să nască copil din slujnica ei Agar și l-a născut pe Ismail. Când Ismail avea 14 ani, Sara, după făgăduința lui Dumnezeu, l-a născut pe Isaac. Dilema mare dintre ismailiteni și evrei se trage din părintele, din strămoșul lor Avram, că ei sunt vitregi, frați vitregi. Dar cel care stă la rădăcina arborelor genealogic al lui Iisus Hristos nu este Ismail, ci este Isaac. Că Ismail era fiul al trupului, dar Isaac este fiul al făgăduinței lui Dumnezeu, Sara concepând la vârsta de 99 de ani, iar bătrânul Avram fiind de 100 de ani, cum îți spune istoria. Apoi, iubiți credincioși, mergem pe acest fir al genealogiei până la împăratul David, scurgându-se 14 neamuri. Dar vreau să mai punctez încă un singur lucru în aceste 14 neamuri, că din Isaac, născându-se Iacov, acesta a născut 12 fii, parte bărbăteasă, care sunt cele 14 seminții ale poporului lui Israel. Cei 12 patriarhi care vor ședea pe scaunele de judecată și vor judeca toată lumea și poporul lui Israel. Evident că Mântuitorul nu avea să se tragă din toate semințiile, ci seminția Domnului este Iuda. Iar Iuda în poporul mesianic se tâlcuiește mărturisire, fiind de cea mai înaltă cinste, noblețea numelor în poporul lui Israel era Iuda. Să nu faceți niciodată confuzie în cultura dumneavoastră creștină cu Iuda Iscariotean. Ca să-i dea totul acestui apostol a Mântuitorului, să-i dea Dumnezeu toată cinsta, l-a ales cu acest nume de Iuda, ca nu cumva la judecată să cârtească că l-a vândut pe Mântuitorul, fiindcă era mai mic între ceilalți apostoli ai lui. Îl punctează evanghelistul că Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Tamar era nora lui, dar ea a fost căsătorită, deci, cu unul din fiii lui Iuda și primul a murit. Și după legea mozaică, dacă rămânea fără copii, putea să se căsătorească cu următorul frate al celui care a murit, a fostului soț. Așa a făcut și cu al doilea, trei fii având Iuda, și a murit și acela. Iar Iuda a făcut o nedreptate că nu a mai căsătorit-o pe nora lui, pe Tamar, cu al treilea, de frică să nu moară și acesta. Prea puțin importă numele acelora, dar unul voi numi, îl chema Onan. Ne punem întrebarea, de ce au murit aceștia doi? Făceau același păcat care, cred că-l cunoașteți, se cheamă Onanie, de la numele lui. Iar Dumnezeu nu a putut suporta acest păcat și i-a ucis pe loc, Tamar rămânând văduvă. Am punctat acest lucru ca să vedeți cât de greu este păcatul acesta care astăzi se practică pe o scară enorm de mare în toată lumea. Dar pentru mulțimea păcatului, Dumnezeu îngăduie și îl așteaptă pe om să se întoarcă la pocăință, nemai practicând acest păcat. Această noră a lui Iuda s-a travestit într-o desfrânată și a ieșit în drumul socrului său, împodobită cu haine să-l tragă în păcat. Iuda, necunoscând-o pe ea că este nora lui, travestită, înfrumusețată fiind, a rămas ademenit de șăgălnicia acelei femei și a căzut la o învoială ca să-i plătească pentru acea desfrânare, dar neavând cu ce, i-a dat amanet inelul din degetul lui. Ea a rămas însărcinată și s-a întors ca o femeie cinstită în casa socrului său. Când a început să se cunoască că ea este încregată și știindu-o văduvă, după legea mozaică, după legea iudaică de atunci, trebuia dată spre moarte. Iubiți credincioși, în momentul când i s-a făcut judecata, ea a răbdat în numele lui Dumnezeu toate ocările până când să fie ucisă. Și atunci a scos inelul și a spus socrului său: cunoști acest inel? I-a răscolit mintea și și-a adus aminte de păcatul lui tăinit de atâta vreme. S-a umilit, a recunoscut păcatul și din ea s-au născut doi fii, Fares și Zar. Spune istoria sfântă că la naștere un copil a scos mâna, dar moașa a legat acea mânuță cu un fir roșu. Mâna s-a tras și s-a născut alt copil. Deci acești doi gemeni nu simbolizează altceva decât cel care a scos primul mâna și a fost însemnat cu ață roșie, simboliza vestirea Evangheliei sub a cărui povață suntem noi astăzi. Viața evanghelică, atât de frumoasă, plăcută, sensibilă, lipsită de ură, de sânge, de patimă pentru cel ce o voiește să o trăiască, s-a arătat practicată încă din Vechiul Testament și o găsim la înțeletul Melchisedec. O găsim la bătrânul Iov, care a răbdat cu atâta demnitate toate supliciile diavolului. Și din mai mulți, cei care au trăit viața evanghelică în curăția ei, putem să pricepem cât de frumos este să trăiești după Iisus Hristos, după Noul Testament, după creștinismul de astăzi, dar iarăși pun condiția: dacă vrei. Deci, iubiți credincioși, din acei doi, iată cum întrezărim Evanghelia, ca acea mână care simbolizează lucrativul creștinismului a fost legată cu un fir roșu simbolizând sângele lui Hristos cu care a fost sfințită Evanghelia. Iar în creștinism, sângele nostru nu este altceva decât a mărturisitorilor lui Hristos și, metaforic vorbind, lupta și durerea cu omul din tine când vrei ca să faci cele duhovnicești. Ați văzut cum au fost zilele acestea, cât de greu vor fi fost fiecare dintre dumneavoastră semănați printre aceste neamuri. Acest neam păgân și prea curvar care s-a zbânțuit până a suda și cădea ca mort. Cu alte cuvinte, sângele curge cu durere din om. Cu durere se face și lucrarea cea duhovnicească. Iubiți credincioși, evanghelistul de astăzi îl punctează atât de nuanțat pe David, ca fiind sfârșitul celor 14 neamuri și începutul altor 14 neamuri. Aceste 14 neamuri simboliza legea judecătorilor, după care era judecat și condus poporul iudeu proaspăt ieșit din pământul Egiptului, din robie. De acum începe o nouă eră a poporului iudeu, epoca împăraților, care se începe cu prorocul David. Acest proroc, acest împărat, care îl numește și istoria biblică împăratul cel bun, a avut mult de suferit în numele lui Dumnezeu. Dar pentru suferința lui, cu mare demnitate, Dumnezeu i-a dat unul dintre cele mai mari daruri, cum nu l-a mai avut un alt om. El scriind Psaltirea și cea mai frumoasă poetică lucrare duhovnicească și de prorocia lui Iisus Hristos. Era de o blândețe cutremurător de mare. Om fiind, a căzut în păcat cu femeia lui Urie și l-a născut pe Solomon. Multor oameni se întâmplă aceste lucruri păguboase sufletește, dar nu toți se ridică imediat, ci zac și se complac în această mocirlă a păcatului. David a căzut în păcatul desfrânării, dar a știut în numele lui Dumnezeu să se ridice imediat. Și spune chiar el însuși, mărturisindu-se unei istorii întregi, că și-o da patul său cu lacrimi. Nu voi da somn genelor mele și oasele mele nu le voi odihni. Am udat așternutul meu cu lacrimi căința păcatului până la sfârșitul vieții lui. A fost urmărit de moarte de către fiul său, cum vi se întâmplă și frăților voastre de multe ori. A răbdat cu stoicism, cu mare demnitate, prin munți călătorind, pribegind ca să nu cadă mâna fiului său, că l-a omorat. Și a făcut acest lucru până în ziua când Dumnezeu i-a făcut judecata lui Avisalam. Dar el nu s-a bucurat când a auzit de moartea fiului său, ci a suspinat și în tot imperiul a spus să se verse lacrimă că a murit fiul lui. Nu dușmanul lui de moarte, ci fiul lui. Iată câtă dulceață putem să găsim și în acest mare arbore genealogic, în această ramură, viță, cum vreți să o numim, a lui Iisus Hristos, împăratul cel bun. Cine vrea poate să-și tragă multă înțelepciune din acești mari bărbați ai lumii creștine. Iubiți credincioși, să scurg iar 14 neamuri până când se face iarăși a treia cotitură în poporul iudeu, căderea în robia babilonică. Iehonia a fost ultimul din aceste 14 neamuri și merge odată cu poporul iudeu în această grea robie care a durat 70 de ani. Dar de acum poporul iudeu avea să fie condus de către preoți. Și această conducere frumoasă și plăcută și poporului și lui Dumnezeu avea să fie lepădată în final. Și această lepădare s-a împlinit în timpul lui Irod, care nu mai era din neam iudeu, ci din neam idumeu. Și odată cu stingerea conducerii poporului iudeu de către preoți, avea să se împlinească venirea lui Mesia. Lumea ca și acum se întreba, știind că va veni Mesia, când vor fi vremurile acelea. Dar Dumnezeu, ca unui om care așteaptă cu ochii în soare, ca o gură de aer pentru cel ce se neacă, i-a trimis mângâiere prin sfinții proroci. Și când a fost semănat în lumea istorică prorocul Isaia, un bărbat care a știut să trăiască prin fapta bună după Dumnezeu, a și arătat această mânghiere prin Duhul Sfânt când spune lui Ahav, împăratul iudeilor: iată, semn se va da în vouă, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Diavolul, care ura de moarte pe om, a avut acces la această tâlcuire, la această prorocie, și pentru aceasta și izbea pe fecioare în cele mai grele păcate, crezând că va încurca planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar toate acestea aveau să se împlinească cândva cu rânduiala bunului și marelui ziditor al nostru. Iubiți credincioși, din Evanghelia de astăzi vedem că se arată numai genealogia bătrânului Iosif, care în ziua când s-a căsătorit, s-a logodit de către arhierei cu fecioara Maria, el avea 80 de ani, iar ea avea 14 ani. Deci nu se mai presupune o problemă din aceasta trupeasă, cum sunt unii nebuni la veacul acesta și își fac niște căsnicii de-a dreptul aberante. Deci căsnicia această logodnă nu s-a făcut pentru probleme trupești carnale, ci Maica Domnului a fost logodită prin poruncă dumnezeiască cu acest bătrân Iosif, care a fost de o curăție impecabilă și de o credință de nezgruncinat în legea mozaică. Iată încă un soare, o floare, un crin printre atâția spini, cum a fost neuitat de Dumnezeu. Nu mai erau oameni în poporul iudeu ca să o logodească pe Fecioara Maria, nu era de aceeași curăție duhovnicească cum era Fecioara. A fost ales acest bărbat atât de destoinic în cele duhovnicești ca să fie logodnicul Fecioarei pentru protecția celui ce avea să se nască din sânghiile Fecioare Maria. Genealogia lui Iosif o vedem că trece prin David, Iuda și Avram, nu prin celelalte seminții, ci din Avram, prin Iuda, prin Isaac, prin Iacob. Dar fiindcă în legea iudaică nu era permis ca să se căsătorească doi din seminții diferite, și pentru faptul că Sfânta Scriptură prea puțin vorbește de femeie, ci nominalizează în exclusivitate, aș putea să spun, numai pe bărbat, găsim pentru ce spune de Iosif, că se trăgea din David, din Iuda, din Avram. Deci Iosif, bătrânul logodnic al Fecioarei Maria, se trăgea din Iuda ca și Fecioara. Iar Fecioara se trăgea din două neamuri, arhieresc și împărătesc. Pentru aceasta și pruncul ce avea să se nască din pântecele ei, din sânjuirile ei, era și arhereu, era și împărat. Și fiindcă el a parcurs toată istoria poporului iudeu în genealogia lui trupească, vrea ca să arate că el a condus poporul iudeu și ca judecător, și ca împărat, și ca marele preot, cum l-a arătat prorocul David după rânduiala lui Melchisedec. Iubiți credincioși, aceste lucruri care s-au întâmplat în Ierusalimul de acum 2000 de ani, iată viu în mijlocul nostru, pentru cei ce cred că astăzi este ultima duminică înainte de nașterea Domnului și nu altă dată. Am ținut să punctez aceste lucruri rezumându-mă la viața dumneavoastră de astăzi. Sunteți ca un Avram în mijlocul păgânătății. Iată, dacă a știut să trăiască după Dumnezeu, nu l-a uitat ziditorul nostru și l-a pus piatră de temelie pentru credința lui și pentru suferința în a apăra ceea ce credea. Să nu credeți că suspinele dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, cărora greu le-a venit în zilele acestea să păstrează Sfântul Post și rânduiala Domnului, vor rămâne neuitați de ziditorul nostru și al frăților voastre. Dar ce vrem, să vină îngerul și să ne arate și să ne laude? Niciodată să nu căutați aceasta. Toată lauda și toată virtutea se va arăta față către față în ceasul înfricoșatei judecăți a lui Iisus Hristos. Totodată, Avram nu-i condamna pe ceilalți, ci le dădea respectul cuvenit, dar totul până la credință. Așa vă îndemn și pe frățile voastre. Știu că greu vă este să gătiți celor din casă cu ispituri, cu trântituri, străchi în sparte, înșurături, dar totuși rabdă, că nu rabzi în nume de om, rabzi în numele Dumnezeului cel adevărat. Ferice de acel ce rabdă și merge ca o corabie printre stânci și printre aisberguri cu demnitate și cu fruntea sus prin minciuni. N-a existat în lumea creștină, în istoria ei, minciună mai mare decât schimbarea calendarului. Și se întinde, cum spune prorocul David, ca untul de lemn în oase și ca apa în mațe. Iubiți credincioși, țin să vă spun că nu minciunile de astăzi și colcăierile cu care sunteți intoxicați la maxim prin mass media sunt adevărate. Și totodată, nu prin ceea ce spun să-mi dați dreptate, ci vă îndemn să verificați. Ponderea lumii ortodoxe este încă în post. Bătrânul de Ierusalim, unde s-a născut Iisus Hristos, încă mai este în dreapta credință. Sfântul Munte Athos, grădina Maicii Domnului, încă mai este. Însângerata Rusie, cea mai mare țară ortodoxă, care a fost ca o piatră de poticnire pentru atei, pentru dușmanii creștinismului și în speță evreii, încă mai este pe stilul vechi. Iugoslavia este pe stilul vechi. Iar suferințele care sunt în lumea de astăzi, să știți că sunt în exclusivitate pentru cei care astăzi serbează dreapta credință și n-au serbat cu Vaticanul nașterea Domnului, nașterea mincinoasă. Dragi credincioși, cum de multe ori am spus, nu trebuie multă cultură și istețime la minte ca să pricepem minciuna. Și analfabet de-ai fi și de-ai fi restrâns într-un cerc foarte mic, datorită vieții tale te luminează Dumnezeu, dar numai dacă practici acelea care le spune Sfânta Scriptură, legea. Mântuitorul, când a venit pe pământ, nu a fost adulat de către oameni, îmbrățișat, așternându-i covor cu flori. A fost atât de umilit venind acest prunc într-o peșteră, unde l-a încălzit un bou și un asin, care și aceia au fost adus de bătrânul Iosif. Pe asin a călătorit mama lui cu pruncul în pântece ca să împlinească porunca cezarului ca fiecare iudeu să se înscrie la locul de baștina seminției. Și acel bou l-a târâit bătrânul Iosif cu el ca să-l vândă și din prețul boului să-l dea dijma de înscriere după porunca împăratului. Aceste două inocente animale i-a suflat și l-a încălzit pe prunc, fiindcă oamenii nu s-au găsit ca să-l încălzească. Nu avea moașă și medici cum aveți dumneavoastră astăzi și tot vă îmbolnăviți. Singura moașă și mamă era Maica Domnului. Cine știe ce veșminte o fi rupt de pe dânsa și l-a învelit pe pruncul Iisus. Ce naștere smerită și frumoasă! Și acolo unde omul este indolent, nepăsător, și iertați-mi expresia, de-a dreptul nesimțit, te ia în grația sa cele sfinte. Dacă toți oamenii Ierusalimului dormeau, iată că au venit îngerii și cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Dacă lămpile erau stinse în Ierusalim, Dumnezeu în mijlocul nopții a dat lumină. Poate mulți, cărora vă place să iscodiți tainele lui Dumnezeu, vă puneți întrebarea, în ce zi s-a născut Hristos? Și avem dreptul să iscodim lucrurile acestea. Sfinții părinți spun că s-ar fi născut sâmbătă noaptea spre duminică. Și de ce? Fiindcă în prima zi a afacerii lumii zidite de către Hristos s-a făcut lumina care era în ziua de duminică. Iar Adam, căzând din Eden prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, și-a stins lumina. Lumina aceea dumnezeiască. Și de acea lumină avea nevoie omul ca să se mântuiască. Mergând prin noaptea păcatului care încețoșează și întunecă mintea, ai nevoie de lumină. Te duci într-o hrubă întunecoasă, nu ții lumânarea sau o lumină în față ca să vezi unde calci? Mintea venind în întunericul păcatului nu are nevoie de lumină, care este porunca lui Dumnezeu. Tu, copile, când ești mic și începător în viață, nu-ți întrebi părinții și pentru tine sunt lumină poruncile lui, dacă le vei asculta, că el îți vrea binele. Deci Hristos vine ca să împlinească ceea ce a pierdut Adam în Eden, lumina. Și pentru aceasta avea să se nască, să reactualizeze prima zi din facerea lumii, ziua de duminică, adică să dea lumina poruncilor lui. Cum avea să spună peste ani Sfântul proroc David, lumină sunt poruncile tale, Doamne. Iubiți credincioși, cât despre nașterea Domnului sunt multe de spus. Dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom mai tâlcui ceva din aceste taine ca să fiți puși în temă în acest păinjăniș de dogmatisiri stricate, puturoase, un aluat acru, care se propovăduiește în ziua de astăzi de Crăciunei și Crăciunițe, o aberație, vom mai vorbi miercuri sau în alte zile. Simt că aveți mare nevoie de această tâlcuire, că atât de frumoasă este identitatea noastră creștinească, cum nu o putem concepe. Atât de dulce este, atât de îmbietoare, dar cine vrea să o caute și o găsește, își găsește genealogia lui. Și noi putem să o spunem, nu cu o falsă mândrie, că suntem fiii lui Avram prin Iisus Hristos, care se va naște miercuri. Iar noi să-i cântăm cum au cântat îngerii, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Să trăiți pe